Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 15 czerwca, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Estonia, która obejmie przewodnictwo w Unii Europejskiej, jest przeciwna karom finansowym nakładanym na kraje za odmowę przyjęcia uchodźców. Łódź przedstawiła swoją kandydaturę w wyścigu o organizację światowej wystawy Expo 2022. Kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń we wschodniej Polsce. Estonia, która od przyszłego miesiąca obejmie przewodnictwo w Unii Europejskiej, jest przeciwna karom finansowym nakładanym na kraje za odmowę przyjęcia uchodźców. Poinformował o tym w wywiadzie dla agencji Reutera minister spraw wewnętrznych tego kraju. Kwestie migracyjne będą jednym z tematów unijnego szczytu w Brukseli w przyszłym tygodniu. Projekt wniosków przygotowanych na to spotkanie, które widziało Polskie Radio, nie przesądza o przebiegu debaty w tej sprawie. Estonia, która do grudnia będzie kierowała pracami Unii, ma podjąć próbę wypracowania porozumienia w sprawie nowego prawa azylowego. Propozycja Komisji Europejskiej w tej sprawie zakłada automatyczny, obowiązkowy podział uchodźców między unijne kraje na wypadek kryzysu i wysokie kary za odmowę przyjmowania uciekinierów. 250 tysięcy euro za jedną nieprzyjętą osobę. Pomysł automatycznego podziału podoba się Niemcom, Francji i krajom południa. Przeciwne są przede wszystkim Polska i Węgry. Do kompromisu próbowała doprowadzić w ubiegłym roku Słowacja, ale jej się to nie udało. Także Malta, która za kilka tygodni kończy przewodnictwo w Unii, przyznała, że osiągnięcie porozumienia jest niemożliwe. Estonia zdaje sobie sprawę, że będzie to bardzo trudne zadanie. W projekcie wniosków na unijny szczyt jest sugestia, by komisja wprowadziła zmiany do projektu prawa azylowego, ale nie ma mowy o konkretach. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W projekcie wniosków jest ogólne zdanie, że przy podejmowaniu decyzji należy znaleźć równowagę między odpowiedzialnością a solidarnością. W siedzibie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu odbyła się prezentacja kandydatur miast, które ubiegają się o organizację światowej wystawy Expo 2022. Jednym z nich jest Łódź. Jej rywalami są amerykańskie Minneapolis i stolica Argentyny Buenos Aires. Minneapolis udało się w ostatniej chwili dzięki jednemu głosowi awansować do walki o Expo. Znajdujące się w Paryżu Międzynarodowe Biuro Wystaw znacznie życzliwiej potraktowało Łódź i stolicę Argentyny. Wiceminister kultury Paweł Lewandowski, który nie krył mocnego przekonania, że to polska kandydatura wyjdzie obronną ręką z tego trójstronnego pojedynku, powiedział Polskiemu Radiu. Wystawa będzie wpleciona w tkankę miejską i zostanie dziedzictwo. To, co zostanie stworzone podczas Expo, zostanie jeszcze raz użyte. Prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska tak podsumowała przed mikrofonem Polskiego Radia powody, dla których łódzka kandydatura ma ogromne szanse na sukces. Pierwsze, lokalizacja. Nigdy Expo nie odbyło się w tej części Europy i świata. Kiedyś Expo odbywały się w centrum miast. Od wielu, wielu lat to nie miało szans. My mamy tą szansę, ponieważ odzyskaliśmy teren po wyburzeniu dworca i wpuszczeniu kolei pod ziemię. I tu jest drugi. A trzeci to jest tematyka. Naprawdę, rewitalizacja miasta to jest temat, który jest rzeczywisty, realny, który już się dzieje. Ostateczne wyniki poznamy w listopadzie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń we wschodniej Polsce. 29 i 30 ognisko choroby u świń od początku występowania ASF w Polsce, a 6 i 7 w tym roku stwierdzono w dwóch niewielkich gospodarstwach w gminach Leśna Podlaska i Konstantynów w województwie lubelskim. Informację tę potwierdził gość Polskiego Radia 24, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Mówił też o przyczynach występowania nowych ognisk. Są w strefach tych niebieskich. Było ostatnio kilka ognisk, ale to wynika po pierwsze z braku odpowiedzialności części rolników. Ale najgorszy problem w Polsce, który tutaj powiem jasno, brak redukcji dzików, koła łowieckie, brak współpracy z ich strony, brak redukcji do, powiedzmy, praktycznie do zera dzików w strefach, szczególnie niebieskiej, czerwonej. W ubiegłym tygodniu ASF wykryto w gospodarstwie w sąsiedniej gminie Biała Podlaska. To był serwis Trójki. A dziś chmury w całej Polsce, ale deszcz może spaść na Kujawach i Pomorzu oraz na Podlasiu i w Lubelskiem. Będzie cieplej od 21 stopni w Trójmieście do 25 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Prawie 40 lat na scenie i po raz pierwszy akustycznie. Simple Minds. O historii zespołu, ulicy w Glasgow, gdzie zaczęła się ich muzyczna przygoda i swoim artystycznym dorobku opowie Jim Kerr, wokalista grupy. Zapraszam na tę rozmowę. Sobota, audycja Myśliwiecka 357. Od 17 do 19. Piotr w Stelmach. Autopromocja.

raz jeszcze szansę. Ja zjeciam se, ty. Ja zjeciam se, ty. Ja zjeciam se, ty. Ja zjeciam se, ty. Zjeciam se. No tak się zastanawiam, czy wypełnili, zrealizowali, czy nie zrealizowali, nie wykonali naszego dzisiejszego leitmotivu, oczywiście skocznie, brutalnie i intelektualnie. No nie wiem, który człon zrealizowali, chyba skocznie. Nie sądzę, żeby byli intelektualistami, chociaż jak było słychać, chociaż to był język bośniacki, a z języków ogólnojugosłowiańskich akurat bośniacki, jeżeli w ogóle taki język istnieje, chyba najbardziej dla mnie zrozumiały, więc może i dla innych Polaków również, więc jak było słychać, lubią się wypowiadać na bieżące tematy. strefa@polskieradio.pl to z kolei adres coś dzisiaj, jakby to nie doktor Wilczur mówił, tylko jakiś zastępca nędzny. Nie wiem, sam nie wiem, kim jestem. strefa@polskieradio.pl to dla tych, którzy chcieliby się wypowiadać w kwestii strefy albo doktora Wilczura na przykład. Jest to polecany kontakt, bo kontakt niepolecany to 71335. Niepolecany nie dlatego, że jakiś dziwny czy coś takiego, no ale to bardzo dużo kosztuje. Złocisz 23, a kogo na to stać? I smyki można słać pod 71335. Tak sprawdzam, co to napłynęło do skrzynki strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No i jest Basia, jest Kasia, jest Siwy, czyli można by powiedzieć, że strefa rusza w komplecie, no bo jest też doktor Wilczur. Czy można liczyć na kogoś dodatkowego dzisiaj? No niby święto, ale żeby ktoś to święto na strefę poświęcił, to nie spodziewam się specjalnie. Chociaż Daniel z Londynu napisał, dubioza na początek to dobry początek. Mniemam w związku z tym, że Londyn to gdzieś w pobliżu Bośni i Hercegowiny leży, bo tak, skąd by Daniel wiedział, że to dubioza kolektyw z owej Bośni i Hercegowiny? Ile krajów wymieniłem? Nie będzie nagród za dobrą odpowiedź. Takie rzeczy to tylko na wakacje. A do wakacji bardzo niedaleko, bo to chyba jest przedostatnia strefa przed wakacjami. Więc trzeba się cieszyć, trzeba, póki doktor Wilczur nie urwie się ze smyczy. Leitmotiv podany, kontakt podany, no to w takim razie można realizować i wypełniać kolejne człony. A człony dzisiaj brzmią skocznie, brutalnie i intelektualnie. No to teraz będzie element środkowy. Myślałem, że będzie więcej protestów związanych z tą grupą, bo styl dla niektórych może się wydać kontrowersyjny. Ale jak na razie były same pozytywy, więc może przy okazji ostatniego zestawu z tej płyty no pojawią się jakieś krytyczne uwagi, a może nawet jakaś diatryba. Ten zespół no, aż pobudza do życia, można by powiedzieć, nazwa tego zespołu, mianowicie Akuszerzy Zagłady. Po fińsku brzmi to Turmion Ketilet. Tervetuloa englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll-vyöhykeseen. Älä nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Streffa miukumauku polskiradio.pl. No i ta muzyczna konserwa z napisem Turmion Ketilet. Już niedługo przestanę mówić. To już słuchacze muszą zacząć, bo ja chyba zaraz przestanę. Ta muzyczna puszka, konserwa za kuszarami otwarta 20 kwietnia. Także trzeba by ich powoli zamrażać, donosi Siwy, nasz kronikarz, bo on wie najlepiej, kiedy jaką puszkę otworzyliśmy. No i rzeczywiście, trzeba ją zutylizować, bo już więcej jedzenia muzycznego, muzycznej strawy tam chyba nie ma do zaprezentowania w strefie, więc utylizujemy. Przed wakacjami zdążyliśmy. No a jeszcze parę puszek otwartych, a tu jeszcze oprócz tej jedna audycja została, więc no nie wiem, czy nie będziemy wyrzucać żywności. Oj, nie wiem. A Polacy wiadomo, na 5. miejscu w Europie w wyrzucaniu żywności, więc no, siłą rzeczy dr Wilczur prawdziwym Polakiem jest. Turmion Ketilet, czyli akuszerzy zagłady. Oni to mogli nawet dwa człony dzisiejszego leitmotivu wypełnić skocznie, brutalnie i intelektualnie. Jak patrzę na ich zdjęcie, na intelektualistów nie wyglądają, więc tego ich chyba zwolnimy. Proszę bardzo, młodzież fińska, zamożna, niestrapiona, mogłaby sobie tam jakąś elektronikę grać, jakieś etno, a oni łoją stary metal. Nie wiem, czy jakaś refleksja z tego powodu powinna zaistnieć. Tak informuję tylko. Turmion, Katie Leard, akuszerzy zagłady. Może już są wypisani na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie złowić muzyczną rybę w sieci. A co? Jak dr Wilczur wymówi, to przecież nie wiadomo, jak to znaleźć. W różnych sprawach piszą słuchacze. Na przykład Aga z Bochni. Doktorze, coś skandynawskiego poproszę. Nie wiem, czy Finlandię można zaliczyć do Skandynawii, no ale powiedzmy, że to taki skromny ukłon w stronę Skandynawii. Nie wiem, czy Aga jest kontenta z tego ukłonu, ale dobra wiadomość, prawdziwa Skandynawia jeszcze będzie. Niezmordowana Basia, nasza droga oczywiście, donosi niezmordowanie. 15 czerwca 1999 roku, 15 czerwca tego roku zostałam magistrem, czyli moje wyższe wykształcenie dzisiaj stanie się pełnoletnie, tak gdzieś koło południa. A u pana to pewnie podwójna osiemnastka, co? No i to jest kalumnia i potwarz, gdyż Basia sugeruje, że ja kolekcjonuję osiemnastki, a to nieprawda. strefa@polskieradio.pl to bardzo polecany kontakt i mniej polecany, bo to złocisz 23 71 335 w formie smykowej. No dobrze, a co w naszej lodówce jeszcze tutaj czeka na zutylizowanie? O! Tę puszkę otworzyliśmy na Dzień Dziecka. I jeszcze pewnie da się coś z niej wylizać. Niezorientowanym powiem, że to są takie wykonania na Dzień Dziecka utworów, tuzów białoruskiego rock'n'rolla. Ten, jak tu powiedzieć, projekt, jak już zrealizowany. No jak projekt, to nie zrealizowany, a tu zrealizowany. No to powiedzmy, że przedsięwzięcie. Tak, przedsięwzięcie muzyczne o nazwie 25 ABBA Orkiestr. Śmierć! зона рок-н-ролу без ангельщини, дорогі хлопці і дівчини. Не спіться в шапку. Висилайте емейли на адрес strefa@polskieradio.pl. Наші вежі, ваша площа. Ти гонить ветер, ти. Ми пісуваємо. Мроя, гэта крама, гэта срэбра, золата ці бронза. Ты хочаш лётаць, можаш толькі паўзаць. W sprawie tego wykonawcy, a właściwie tego przedsięwzięcia muzycznego, już nasz kronikarz Siwy napisał, że ten drugi utwór, czyli ten, co wybrzmiał przed chwilą, autorstwa Aleksandra Pamidaruła, to nawet lepiej z tym dziecięcym chórem brzmi niż oryginalnie, bo tam o mamie i o tacie, także z dziećmi jak ulał. Przypomnę też, że z kolei pierwszy utwór w tym zestawie, Radzima Swoboda, kiedyś w strefie w oryginalnym wykonaniu Z, no a teraz z tej puszki, co to ją otworzyliśmy na Dzień Dziecka. No i chyba już wyskrobana do końca, możemy zutylizować, nie będzie nam się psuła przez wakacje w lodówce strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No to jeszcze gwoli dziennikarskiej ścisłości 25 Abba Orkiestr, tak się to przedsięwzięcie muzyczne nazywa, nawet wypisane, i to grażdanką na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, więc każdy będzie mógł sobie zobaczyć, jak to wygląda, a potem ewentualnie złowić muzyczną rybę w sieci. Jakoś dzisiaj tak dziwnie brzmie i nie uszło to uwagi słuchaczy. Głos dziś doktor ma cokolwiek metalowy. Współczuć czy zazdrościć? A może pilnie wezwać doktora Wilczura? Hehehe. No niestety, doktor Wilczur chyba tutaj nie pomoże, bo jak wiadomo, jego specjalnością jest radiologia. a nie laryngologia. No i zgłaszają się powoli stali słuchacze, oprócz tych, których już wymieniłem. Jest Marek z Krakowa. O, dzisiaj się pięknie rozpoczęło dubiozą. Nie ma jak Bałkany. Ale wyczytałem też na skromnej drobnie, że i coś z moich darów będzie. Także nie opuszczam audycji. I dołączam do kompletu słuchaczy. Wszystko się zgadza. Teraz będzie ten element, który najbardziej działa w strefie rock'n'rolla w Wolnej od Angola, czyli wielka, acz patologiczna, bo żyjąca z darów, wielka rodzina strefy rock'n'rolla Wolnej od Angola i podarek, no wypożyczony co prawda, ale zawsze, od Marka z Krakowa, który dosłał nam tutaj płytę francuską, która zwie się, mało z francuska, Mickey 3D. No, tak się nazywa. I w liście datowanym na 22 maja Marek donosi: Cher Monsieur. I to jest w ogóle ciekawe, dlatego że bardzo wielu słuchaczy zamiast chwalić swoje podarki do strefy, no jakoś tak bardzo sceptycznie się do nich odnosi. To co ja mam powiedzieć? Więc Marek donosi: Cher Monsieur, Mickey 3D to taki popik z gitarą. Gdyby to było po angolsku, to w zalewie mnóstwa podobnych produkcji nie zwróciłoby najmniejszej uwagi. Jednak po francusku brzmi to całkiem świeżo i przyjemnie. No, po takiej reklamie i promocji, no to trudno się spodziewać, że słuchaczy to przekona. Ale to nie ja, to nie ja, to Marek z Krakowa. Więc będzie debiut. Nasz kronikarz, mam nadzieję, że już wszystko do kajetu wpisuje. Zespół z Francji. Zwie się Mickey 3D. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. Je n'ai jamais compris pourquoi j'étais là. Je n'ai jamais vu la lune aussi orange. Pourtant je vois loin. Pourtant je vois loin. Wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy? Wypisane. polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa Mickey 3D. Ciekawe, jakby to było po francusku. Przecież to francuski zespół z departamentu Loary. Gdyby się ktoś pytał, ale oczywiście nikt nie zapyta, bo już sam Marek stwierdził, że to nikomu właściwie nie może się podobać. No taki popik z gitarą pisze do mnie w liście datowanym na 22 maja tego roku. No ale oczywiście merci bien, cher monsieur, pour ce cadeau. No, niestety, no, trzeba było się uczyć języku, żeby zrozumieć, o co chodzi w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No i tak myślę, że tę puszkę zutylizujemy już za tydzień w ostatniej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Przed wakacjami doktora Wilczura, no bo ze smyczy koniecznie musi się kiedyś zerwać. I nie będzie nam stała tutaj w lodówce. Na puszki niestety musimy otwierać bardzo często, żeby się nie zbombażowały, bo lepsza taka otwarta i troszkę nieświeża niż zbombażowana. Wtedy do wyrzucenia. Ech. Przypomnę, że oprócz strefa@polskieradio.pl jest też inny kontakt, ale dla samych odważnych. Sławek odważnie i bezkarnie słucha donosząc. Nigdy nie myślałem, że będę mógł posłuchać strefy bezkarnie, czyli bez wstawania rano do pracy. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. A tymczasem Krzychu z Warszawy też w smyku bardzo się przechwala. No nie wiem, bo to powstanie wrażenie, że zamożna Warszawa tak się przechwala reszcie Polski. Napisał. Póki co, mnie na smyka stać. No, a ci wszyscy, którzy wydają tak wielkie pieniądze złotych 23, żeby wysłać smyka do strefy, no, to miara miłości do strefy. No i czas na kolejny podarek i na kolejną realizację naszego dzisiejszego leitmotivu skocznie, brutalnie i intelektualnie. No, ten ostatni francuski zestaw to chyba intelektualnie najbardziej ci intelektualiści. No to ci intelektualistami nie będą, ale darczyńca, czyli nasza droga Basia, kochana, też jakoś nieprzekonana do swojego prezentu. Ech, coś dziwnego dzieje się ze słuchaczami strefy. Zamiast tutaj wciskać, promować, reklamować, to Basia w liście odręcznym datowanym na 21 maja pisze do mnie. Ten zespół Kempes to niezbyt dla takich podstarzałych metalowców, co całe życie długie kudły noszą. No, trudno się spodziewać, żeby się to słuchaczom spodobało. No to nazwę zespołu już mamy. Kempes, kraj pochodzenia, Rumunia. biała dormit, Drakul, Golku, swym dulfin, a obłud to czap od blici. Cała Mexit, hasta la fos redit, mintia lor, muja ten win, wina lor, kuchar divin. Wezja kompletnit, a te wyrul je în vin. No jeszcze mamy jedną audycję przed wakacjami, kiedy to dr Wilczur urwie się ze smyczy i pewnie już wówczas zakończymy wyjadanie z tej muzycznej puszki, na której napisane jest Kempes, a wyprodukowano w Rumunii w 2015 roku. No to termin przydatności do spożycia jeszcze obowiązuje. O, i będziemy mogli zutylizować. Nic nam się nie przeterminuje. No a jeszcze parę otwartych puszek w lodówce strefy jest. Aby zdążyć do wakacji. Sądząc po korespondencji pod strefa@polskieradio.pl, Rumuni bardzo się spodobali. Ja zawsze wierzyłem w ich potencjał, chociażby za sprawą potencjału lingwistycznego, o czym może za chwilę, jeśli starczy czasu, bo w sprawie zespołu Kempes grubszy napisał, Basia się myli. To żadna nowość oczywiście, no ale do rzeczy. Włosy zawsze mam ścięte na krótko, donosi grubszy, a kawałek całkiem mi się spodobał. W tej sprawie również napisał Miki. To rumuńskie granie naprawdę zacne. Mimo, że jestem łysy, to poczułem wiatr we włosach. No a oczywiście każdy zrozumiał, że to było o wietrze we włosach, kiedy jedzie się na motorze. Ten zespół, oprócz ewentualnego potencjału muzycznego, to ocenią słuchacze, ma spory potencjał lingwistyczny, ponieważ oczekuję od każdego zespołu rumuńskiego, że potwierdzi moją koncepcję, iż język rumuński to tak naprawdę polski, ewentualnie z jakimiś końcówkami, ul na przykład. No i rzeczywiście to było słychać, motocyklist, no to wiadomo co to znaczy. A ten motocyklist, no na czym on jechał? No na motorul, tak, motorul. A że szybko jechał, to przegonił traktorul. No i Kempes jak najbardziej nadaje się do prezentowania w strefie. Mają jeszcze wiele innych zalet lingwistycznych, ale o tym za tydzień, kiedy już zutylizujemy tę muzyczną puszkę. Oczywiście Basi bardzo dziękujemy za podarek i polecamy się na przyszłość. Strefa strefa@polskieradio.pl 71335. Jakieś smyki? Właśnie. A! Ktoś napisał. A ja słucham w pracy. 14 dzieciaków smacznie śpi? To mogę sobie pozwolić na Złocisza 23 szaleństwa. I tak się zastanawiam, czy to jest jakieś nocne przedszkole? Czy to jest 13? Nie. Czy to jest 13 razy 500+. Strefa @polskieradio.pl 713.